يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا دعوة في سورة سورة مزمل ترغيب القرآن الكريم تا پس دا نبی دا شرک نا فطریقی دا کمال سارا فطریقی دا کمال سارا دا قرآن کریم اگر آلی گل شرین دا پار دا دعوت دی مسلی نو قرآن کریم الولی او دی وجنا دا دعوت دا ذکر کری دا دا دعوت ذکر کری دا فسول ایک مزم ملکی نا ہم ایک دی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا مناسبت دی سورت دا ملکی سورت سرارت آده چه ملکی سورت کی وانه لما قام عبداللہ یدوه قادو یکنون علیه لبدا دوشانی وی وان المساجد للہ فلا تدعو مع الله احدا جو بدی صورت کی اللہ پر پیغمبر تو وہی ہاں قم الليل پاسی دش کے الا قدر علی کار میں کی گی دش کی کار کوا الا اللہ کی نور سوا یا مل کی صورت کی ہاں بیان ہوا د پیغام نو د خپل رب او د رسول راغیا نو په دې صورت کې اثبات رسالت پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی یا په ملکی صورت کې بیان د وحیو چې قل اوحی الیا او په دې صورت کې بیان د وحی دی معنا په اثبات سارا چنګورا الله جو پیغمبر مقرر کرے ما او پا لسود کتاب دا اللہ سرا او پا صبر سرا پس دا بیان نا دا شانی ملکی صورت کی دا غوا بیان دا قائد حق قوا او پا دی صورت کی بیان دے دا صفا والی دا باتین یا پا ملکی صورت کی اس بات دا رسالت پا قل اوحی الیہ سرا او پتی صورت کی تشدید دا اللہ پیغمبر دا حضرت موسیٰ علیہ السلام سارا اشارہ رسیلا کہ دا اللہ دین با بیانے تکلیفون و رسی کی اغوا برداشت کے دشمن با دی اللہ ختم کیا دشمن با دی اللہ ختم کی او اغوا کمزوری مر گئی اغوا با دی اللہ بادشاہانو کر رہی او وہ بیار رہنی یا ایوہ المزملو ایوان انغسطن کیا کمبل کیا دیل ویہ خطاب پا حالت محبوب باندیا مطلب دا اخفل محبوب آئے پیو حالت باندی مندر ناغل آواز ورکی آغشانی آواز ورکی لگا محبوب اغلا جید لے دیا او خیر رنگاری جامی چولی دیا تو رے رنگاری جامو والا داغل محبت کلام دیا ڈالا پیغمبر کمبل دان میں چا دے رکھے وا اللہ اے کمبل اس کیا پاسی گا الشفی اللہ کلیلا مگر لکن دیا یا مانا بہدر شی رحمہ اللہ کولا اے جماعت جوڑا ان کیا تو جماعت جوڑے تا تنظیم دے نفاسی گزش دے دشتی کار کوا اللہ کلیلا مگر لکن دینا نصبہو نمائی سر دشتی اوین قسمنو کلیلا یا کم کر دینا لکن دی اوز دارے ہی یا بیاد کپدی وانگی لکن دی مطلب دا دا مرگر طبیعت لگو رہا ہے چی مرگری طبیعت کی دی ہاں نو دلیشتی نا کار سیوا کا تو مرگری طبیعت کی دی دیا نکار دلیشتی نا کم کا ورد دل قرآن ترکیلا اولول قرآن کریم پارام رام نستل تجویز سرل والا پارام رام سرل والا این نامل جیو سنول کی آلے کا قولن سرکیلا ضرورے چھے واب چوکتا وانی وینا درانا دا قرآن کریم وینا دا درانا وینا دا یو بوجھ دے مطلب دا سخفیفہ سپکا وینا ندا او دی وجنا چا چې الله په پیغمبر باندې ووهې سور وسوا وجود وجود باندې به یو درون بوج راغی دا الله د پیغمبر پتون د یو صحابي پتون د پاسه وی او په دې کې وه سور وسوا صحابي ماری پتون می ماتی گیا ماری پتون می ماتی گی مطلب دا د الله په پیغمبر باندې یو بوج به وا او خلی وتی روان شي ان ناشئۃ اللیل لیلیا یقینن پاسی دل شکیا چت لگیائی اللہ تو لاڑیا نو یقینن پاسی دل شکی دا دیر سردی پو موافقت درکی واپ پا مکیلا او دیر مضبوط دا پوینا کیا جنگے والن دے مولانا عبدالو کی سے نا اگر تراوی چوکی نا دین اور اس تو در شروع چی پیش منی دے چوٹی کی مجھے پیش منی ہو کے سبا ملکی ہوں جو بس دیشی ہاں دیشی ہاں اللہ ویا دادش پی اللہ تو دے دل دیر بغدیا دیر سر کی موافقت کے اڈیر مضبوطی پڑے نہ کیا ان لکا یقیناً تار پارا خورا دے کے سب ہم تو لیلا سب ہم تو لیلا ہاں شغل لے اگا وہی اگر مغفل تلاوت گوا ناری وہی نلگا بن ناری شیخ ہم تو لیلا ہاں شیخ ہم تو لیلا دے سب ہم تو لیلا نہیں شیخ ہم تو لیلا جو کوا یقیناً تاد پار کوا دیکھیں شغل لے اگا دنیا کاروبار دے دخل قتل اللہ دل دیا ندشتی بکار درد بکار نشی کولے ندشتی کوا واضر کور اسم رب لکا او یاد ونم دخل رب قاموس قاموس القرآن اغمانا کیا واضر کور اسم رب لکا او یاد و توحید در اخبال حلو اللہ توحید بیان کا و تبتل ایرہ تبتیلا اللہ واندو کا دی اللہ تا دا مخلوقنا یوز الشلواند او تبتیلا مطلب دا اللہ لبزان فرورونی دیتے تبتل یک یک دم شلواند ویا او تبتیلا دا جی چلا دوا پکلار پکلار نی دیتے گیا مطلب دا شلواند کا دا مخلوقاتنا رب المشرق مالک مشرق و مغرب دے نشتے سوکار ساز حاجت روا و مددگار مگر دغے و اللہ دے فاتخذہ وکیلا تصمی و دے اللہ لرزن ذمہ وار واصبر علی ما یقولونا او صبر کو فارس بان نیچی وائیے رئی واجرہم آجرن جمیلا او پریر رئی پپری خودلو خیستا و سارا خپل انتقام تے ماخلا بلتی مالا دغشانی پریگ دا وزرنی او پریگ ما والمکذبین او نسبت درون کون کی لالا جنتا اولی نامتی کی خاندان نعمت کیا اللہ پہ احسان کرے دے مال دولت اولاد ور کرے وما ہلون قلیلا ہم احلت ور کرے چلو گندی مطلب دا سبا سزا ور کرم ان لدینا یقینن رمونگا سارا انکالن ادکڑی و جحیمن او تپش دردیا و طعامن او فراج جدا وستدیم چی خاون ان خطیدو بای پا مرئی کیا چی نبا مرئی لسم گیری لسم داخلی جی ان با دیفارو دیا و عذابن علیما و عذاب دردناک داو پا کم رضبان بیا یوم پا کم رضبان بی ترجف الارض چی جرد بو ازمکا او غرونا او با جرد چی ازمکا مطلب دا دردر و پیراشی او غرونا او شب غرونا کثیبا مہیلا دیرائی شکلوڑی فرم کیا کثیب کی را کاف کافی تشکیلی نرے بلکہ کثیب پخلا دغلا ویا دیرائی دشکوتا ویا کتیبا مہیلا دیرائی شکلوڑی یعنی پشان پڑی دیرائی شکلوڑی ویا لکا سرنگی چاہینا شجرا ویی گیا ندا شانی دا غرونا وم دغلی شکلوڑی دیرائی ویا او را بیگی با او دا سی برا بیگی چدا کاندی با پٹولی دا کیشی انا منگا جو ارسلنا الیکم را لے گلے منگا تاسو تا رسولا پیغمبر شاہدا علیکم بیان کو ان کے تاسو تا سرنگ چرا لے گلے منگا فرعون تا رسولا پیغمبر بس نا فرمانی کا فرعون تا پیغمبر رسولی منگا دے پنی ولو ساو تو سارا بسرنگ بابا شی کاسو کہ جن کفر کو کاسو یومن دا عذاب دا غرضینا چی یا جعل الولدان شیبا یا جعل الولدان شیبا چی گردی و ماشومان بوداگان دارد بدا ماشومان بوداگان گردی مطلب دا پاغفل حیبتو گدوالی باندے چی بس دیا بختمی کی ننو نبختمی کی او پاغفل حیبت باندے السماو منفطر بہ اسمان راسسی دن کے بھیا پدئی باندے بس ٹوٹی ٹوٹی بسی کے اور بندی کی بات کان واد رت واد واد ہوم فولا دواد اللہ کرشے ناری تذکرہ یقیناً دا قرآن کریم دا پن کتاب دے پتا سن کی خوخی موجینی پھر افل لار انہا ربت یقیناً ربستا یا الموجی انکت یقیناً تو پاسی کی نیزدی کوئی سندش دیتا انیمہ سہدش دی ادرمہ سہدش دی یعنی کل انیمہ کل ادرمہ و کل ادوائی سی او یا وڈال راہ کا سامنا جتا سر علی اللہ اندازہ کئی اشپا و رز مطلب ہو رہا ہے صحیح انداز اللہ کیا عالم اللہ تصوح ہوا اللہ اللہ تصوح لا چہر کے اندازہ نشئی کو لیتا سدھتی فتاب علیکم بس مہربانی اکر اللہ بتا سبان دی فصل علی آج احسانی قرآن کریم نا عالم ہوا اللہ ان سیکون منکم مرضا ان کی داخل شی نجا کو مفتوح ویلے کی گیا خدا غان نہ دیکھا نہیں ان سیکون منکم مروا ان مخففا من المسقلا او ضمیر شان محضوف یقیناً شاندارے زردے کی بستا سن مریضان او نور بیا یدری گنا غلال دے کی سفر بکی بز ملے گی طلب کئی بدن حربانی اللہ نا یعنی حلال ریضت وآخر گنا امور بھائی کی جگڑ بکی بلار دا اللہ کی مقصد دا جماعت بدری دلی ذنی والا اللہ دا دین خدمت گئی قرآن کریم بلولی نظنی با دا سی چاگب مال گٹی نظنی با اغبا جہاد گئی فقر او فصل علی ما تیسر منو آج احسان ایدی قرآن کریم اپا بندی کوئی پا مدور کوئی رکات اور کرتے اللہ تو ور خیستا وما تو قدیم بولے انبوز دیکھوں آو چڑوان دے اولے گلتا سو دپار دو فائدی دفلو بانون ہوا من خیرین دس نیک عملنا موبا ہوئی تا سو بدل دی عند اللہ دا اللہ سرا اللہ سر دے بدل مومیا دا حضرت حسن روایت دے چاگوائی مومن پا دنیا کی پشان تا دا مسافر دے چن با دے فریاد دے دا ذلت دینا ان با دے مین ساتی دوسی دنکو دے سارا ن با دے دوسی دنکو دے سارا مین ساتی پا عزت کی بھائی دا خلقنا دا دی دنیا نا پارام کی بھائی او نفس دا آغا با پا شغل کی بھی دی دنیا نا نفتو با لعب دن کسبا طیبان کوئی خوشخبری آغا بندالا چی کسب او کو خو اوروان دی کو زیادی شے دا پار دا غورا دی دا فقر او دا حاجت پلا او بیا دا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حدیث دے چلا اللہ پیغمبر ویلی لائن یا تصدق المرء فی حیاته بدرہمین چی خام خاتا چی او سڑے خیراتو کی پیویر پیوان دے پخپل جون کی خیر اللہ من ان یا تصدق بمیت بمئتین عند موتیہ دا غرے ردین چی خیرات کئی پسرو رکو باندے وقت مرک پل کے دا ابو داود حدیث دے دوین جل سلو اختم و سبق کے راگی مقصد دالے دیوہ کی خوص دے دا مال نگی نو جوڑے یا دے خپل ټول مال ورکیا نو کدے بیا دغا وقت سلو پی لگئی ناغا آئینا غیور پی پہتارا وان چی پخپل جوان مان دے او پسی حد کی لگولے وان او جی کل دے مرینو دغا وقت کدے دیر مال لگئی ناغا دا یعنی پی تنرہ شیلگیا وما تقدمو آغا چوان دے ورے گلتا سو دفار دفائی دے دفر دانو من خیر دے سنی کملنا موبا امیتا سو بلدل اللہ کرا دادان نمکی لے گلا ہوا خیرن دادان نمکی لے گل بڑا اڈیر باجر و سواب کی.